انہوں نے فرمایا کہ نہیں. اسماء نے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا کہ حضور عورتیں تو بڑے گھاٹے میں رہیں. فرمایا وہ کیسے؟ عرض کی کہ ان کا ذکر خیر کے ساتھ ہوتا ہی نہیں ہے جیسے کہ مردوں کا ہوتا ہے. اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور ان کے 10 مراتب مردوں کے ساتھ ذکر کیے گئے اور ان کے ساتھ ان کی مدح فرمائی گئی. اور مراتب میں پہلا مرتبہ اسلام ہے جو خدا رسول کی فرما برداری ہے. تو وہ سارے کے سارے مراتب اللہ جل مجد الکریم بیان فرما رہا ہے. اب دیکھیے جن مسائل میں اللہ نے اپنے بندوں کو اور بندیوں کو اکٹھا رکھا ہے ان میں آج بھی اکٹھی ہے, مردوں کے شانہ بشانہ ہے, اور جن میں اللہ جل مجد الکریم نے انسان آدمیوں کو فضیلت دی ہے اس میں عورتوں پر ان کو فضیلت ہے. تو یہ آیت کریمہ ایک مسلمان کی زندگی کا ایک نمونہ ہے. یوں سمجھ لیجئے کہ مسلمان کا ایک شناختی کارڈ ہے. اگر تو مسلمان اس کے مطابق ہے تو وہ مسلمان ہے, مومن ہے. پوری صفات جو ہیں ایک مومن کی بیان کر دی گئی ہیں کہ مومن کیسا ہونا چاہیے, وہ مرد ہو یا عورت ہو, تو وہ ان کی صفات کیا ہونی چاہیے. اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا ان المسلمین والمسلمات, بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں, جس نے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ پڑھ لیا وہ مسلمان ہو گیا. یہ پہلا درجہ ہے, پہلا سٹیپ ہے, پہلی سیڑھی کا پہلا یہ یوں سمجھ لیجئے کہ قدم ہے. سب سے پہلے اسلام, سب سے پہلے مسلمان ہونا. اب اس کے بعد درجے ہیں. کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جس نے کلمہ پڑھ لیا بس جناب وہ اللہ کا ولی ہو گیا. یہ جو کہتے ہیں جی اللہ کے ولی ایسے ہوتے ہیں ویسے نہیں, سبھی مسلمان ولی ہیں. تو یہ دیکھیے کتنے مراتب ہیں پھر کہیں جا کر آدمی کہیں پہنچتا ہے. پہلا سب سے پہلا جو درجہ ہے وہ ہے اسلام کا, خدا اور رسول کی فرما برداری. اور دوسرا اسلام کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ایمان. پہلے آدمی مسلمان ہوتا ہے, اس کے بعد پھر آدمی مومن ہوتا ہے. تو ان المسلمین والمسلمات, مومن مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں, والمومنین والمومنات, مومن مرد اور مومن عورتیں. پہلا درجہ اسلام کا, دوسرا درجہ ایمان کا, پہلا درجہ مسلمان کا, پھر دوسرا درجہ جو ہے وہ مومن کا. مومن اور مسلمان میں فرق ہے. مومن عام ہے, مسلمان عام ہے, مومن اس سے خاص ہے. اب تیسرا درجہ والقانتین والقانتات, فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں. دوسرا ایمان کا درجہ کہ وہ اعتقاد صحیح اور ظاہر و باطن کا موافق ہونا ہے. مسلمان وہ جس نے کلمہ پڑھ لیا, زبان کچھ اور ہے, دل کچھ اور ہے. آپ کو بہت سارے ایسے مسلمان ملیں گے جن کا ظاہر و باطن ایک نہیں ہوتا, جنہوں نے کلمہ تو پڑھ لیا لیکن اس کے بعد کلمہ کیا کہتا ہے, کلمے کے جو ہیں وہ یعنی تقاضے کیا ہیں وہ پتا نہیں. فرمایا پھر اس کے بعد مومن. تو مومن کس کو کہتے ہیں؟ جس کا اعتقاد صحیح ہو, عقیدہ صحیح ہو, اس کا ظاہر اور باطن ایک جیسا ہو, اس کے قول و فعل میں مطابقت نہ ہو. اب ہمیں یہ خود سوچنا ہے, اپنے اپنے گریبان میں منہ ڈال کے ہم نے یہ خود دیکھنا ہے کہ کیا ہم مومن ہیں یا مسلمان ہیں یا کچھ بھی نہیں ہے, معاف اللہ معاف کرے, یا کہیں ہم اللہ معاف کرے کہیں ہم کوئی منافقین میں تو شامل نہیں ہے. یہ اب ہم نے خود اپنے اپنے گریبان میں منہ ڈال کے سوچنا ہے, دیکھنا ہے کہ ان آیات کے مطابق, ان نشانیوں کے مطابق ہم ہیں یا نہیں ہیں. پہلا درجہ مسلمان کا, پھر درجہ مومن کا. والقانتین والقانتات, فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں. اب ایمان کے بعد قنوت یعنی طاعت کا ہے کہ جو اللہ کا حکم ہو گیا انسان وہاں قدم اس کے رک گئے, جہاں حکم چلنے کا آ گیا چل پڑا. تو یہ تیسرا درجہ ہے جو مسلمان کو حاصل ہوتا ہے مومن ہونے کے بعد. والصادقین والصادقات, سچے مرد اور سچی عورتیں. اس میں چوتھے مرتبے کا بیان ہے کہ وہ صدق نیات اور صدق اقوال و افعال ہے، یعنی سچ بولتا ہے، قول میں بھی سچا ہے، فعل میں بھی سچا ہے، اور وہ نیت میں بھی سچا ہے. یہ پھر چوتھا درجہ آتا ہے. پھر پانچواں درجہ کیا ہے؟ وصادقین وصادقات، سچے اور سچیاں، سچ بولتے ہیں ہر لحاظ میں، مرد بھی عورتیں بھی. پھر وصابرین اور صبر کرنے والے مرد، وصابرات اور صبر کرنے والی عورتیں. اب چونکہ یہ اوپر جو دو تین چار گزری نا صفات، ان کے بعد پھر آدمی جو آج کے دور سے کٹ جاتا ہے، آدمی اس سے بات نہیں کو کرتا، یار یہ تو ہمیشہ سچ بولتا ہے، یہ تو ہمیشہ اللہ سے ڈرتا رہتا ہے، یہ تو ایمان پر قائم رہتا ہے، یہ کبھی ہمارے بہکاوے میں نہیں آتا، تو آدمی ان سے کٹ جاتا ہے. پھر لوگ اس کو تکلیفیں دیتے ہیں، پھر کوئی رشوت لینے والا آ جاتا ہے، کوئی سود لینے والا آ جاتا ہے، کوئی جھوٹ بلوانے والا آ جاتا ہے، پھر آدمی کو وہ پھنسا لیتے ہیں. ایک مومن کی زندگی مشکل سے مشکل تر ہوتی جاتی ہے. اب رشتے دار ناراض ہیں، اپنے پرائے ناراض ہیں کہ جی یہ تو کسی کی بات ہی نہیں سنتا، بس دین کی بات. تو اب جب یہ سارے مسائل آئے تو پھر کرنا ہے، پھر وصابرین وصابرات، پھر وہ سچ بولتا ہے، سچ بولنے والے اور سچ بول، صبر کرنے والے اور صبر کرنے والیاں، پھر وہ ان پر صبر کرتے ہیں، امتحانات پہ صبر کرتے ہیں اور صبر کا دامن چھوڑتے نہیں ہیں. آج جب صبر کرتے ہیں، مومن بھی ہو، سچا بھی ہو، قنوت بھی کرتا ہو، مسلمان بھی ہو، صابر بھی ہو، تو اب اس کے بعد پھر کیا ہے؟ کہ تکبر یا غرور نہیں، والخاشعین والخاشعات، وہ اللہ کے حضور عاجزی کرنے والے ہیں. اور اللہ کے حضور عاجزی کرنے والی یا عورتیں، جب تھوڑی سی ہو جائے نا بات، آدمی نمازی بن جائے یا روزہ رکھ لے، تو اب وہ دوسروں کی طرف دیکھتا ہے، وہ جی فلاں تو سینما دیکھ رہا ہے، فلاں تو یہ کر رہا ہے، وہ کر، میں تو جی رب کی نماز پڑھ رہا ہوں. ہاں تو جی لاکھوں سے کروڑوں سے اچھے، اور کئی تو اتنے آگے بڑھ جاتے ہیں، دیکھو جی آپ بھی رب نے جنت نہیں دینی، اس کو ہم کر رہے ہیں. تو اللہ فرماتا ہے کہ اس کے باوجود بھی وہ کیا کرتے ہیں؟ والخاشعین والخاشعات، وہ اللہ کے حضور عاجزی کرنے والے ہیں، وہ اللہ کے حضور جھکنے والے ہیں، اور اللہ کے حضور جھکنے والی عورتیں. اب جب اللہ کے حضور عاجزی کریں تو پھر کیا ہے؟ والمتصدقین والمتصدقات، اب وہ رب کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، جو رب دیتا ہے تو اس میں سے خیرات کرتے ہیں. اب یہ دیکھیے کتنا پیارے انداز سے اللہ جل مجد الکریم نے ہمیں یہ چیزیں سکھا دی، بتا دی کہ مومن کیسے ہوتا ہے. آئینہ ہمیں ایک دے دیا، یہ آیت ویسے تو پورا قرآن ہی الحمدللہ ہمارے لیے آئینہ ہے، اس میں سے ہمیں اپنی صورت شکل نظر آ جاتی ہے، ہم مومن ہیں یا نہیں ہیں، ہم معاذ اللہ منافق ہیں یا کیا ہیں. تو یہ آیت کریمہ تو بالکل واضح طور پر بیان کر رہی ہے، آئینہ رحمت کے لیے، کہ دیکھیے اپنے اپنے چہروں کو، اپنے آپ کو، ہم ان آیتوں پر پورا اترتے ہیں یا نہیں اترتے. تو کہا والمتصدقین والمتصدقات، وہ خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں. تو جو خیرات کرتے ہیں عورتیں، تو یہ پھر اس کے بعد والا درجہ ہے. اب اس کے جب خیرات کرتی ہیں تو اس کے بعد پھر کا درجہ، وصائمین وصائمات، روزے رکھنے والے اور روزے رکھنے والیاں. مومن جو ہے وہ روزے رکھتا ہے، مومنہ جو ہے وہ روزے رکھتی ہے، روزوں کو نہیں چھوڑتے. پھر والحافظین فروجہم والحافظات، اپنی پارسائی نگاہ رکھنے والے اور نگاہ رکھنے والیاں. نہ مومن مرد بے حیائی کرتے ہیں، نہ مومنہ عورتیں بے حیائی کرتی ہیں. تو جو بے حیائی کرے اس کا مطلب ہے وہ مومن نہیں ہے. تو یہ اللہ جل عبد الکریم ہمیں ایک آئینہ دے رہا ہے کہ اس میں اپنے آپ کو دیکھتے جاؤ اور پہچانتے جاؤ کہ تم مسلمان ہو یا نہیں ہو، مومن ہو یا نہیں ہو. تو کیا ہماری آنکھ بے حیائی سے بچتی ہے؟ کیا ہمارے کان بے حیائی سے بچتے ہیں؟ رب نے تو کہا والحافظین فروجہم، وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، بل حافظات اور عورتیں اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہیں. آدمی کی شرمگاہ ایک تو یہ ہے کہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک یہ جسم کی شرمگاہ ہے. عورت کا سارا جسم جو ہے وہ شرمگاہ ہے, مرد کا جسم جو ہے وہ ناف سے لے کے گھٹنوں تک شرمگاہ ہے. تو فرمایا وہ اپنے اپنی شرمگاہوں کی پارسائی کی حفاظت کرتے ہیں, نگاہ میں رکھتے ہیں اس کو, تو وہ آپ کو بچاتا ہے. اور وہ عورت معاف کرے علیہ باللہ تعالیٰ, آج عورتیں ننگی چل رہی ہے, ننگی پھر رہی ہے, تو مومنہ عورتیں کون ہیں؟ وہ عورت جو اپنے چہرے کو, جو اپنے جسم کو, جو اپنی شرمگاہ کو چھپاتی ہے. اور وہ مرد کہ جو اپنے شرمگاہ کو چھپاتا ہے, جو کسی بھی غیر عورت کی طرف نہیں جاتا. حافظین فروجہم, وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. اور یہ ذہن میں رہے کہ جو آدمی کسی کی بہن کی طرف, کسی کی بیٹی کی طرف نہیں دیکھتا, اس کی بہن اور بیٹی کی طرف بھی کوئی نہیں دیکھتا. تو جو لوگوں کی بیٹیوں کی طرف دیکھتا ہے, اس کو یہ غور و فکر کرنا چاہیے کہ کہیں میری بھی تو بیٹی ہے, میری بھی تو بہن ہے. اسی وقت جب میں کسی کی بہن کے ساتھ شرارت کر رہا ہوں, کوئی میری بہن کے ساتھ شرارت نہ کر رہا ہو. یہ تو عدلے کا بدلہ ہے. یہ دنیا تو ایک دار میں نے پڑھا ایک حکایت لکھی ہوئی تھی کہ ایک وقت کے حاکم نے کہا کہ میری بیٹی کو لے جاؤ, اس کے یعنی سے پردہ ہٹا دو اور پورے شہر کا چکر لگا کے آؤ. تو پورے شہر کا ساتھ اس نے چند اپنے نوکر بھی دے دیے اور کہا کسی کو تمہیں کچھ کہنا نہیں ہے. ہاں جو کچھ بازار میں ہو وہ میرے سے آ کے تم نے ضرور کہنا ہے. تو وہ ساتھ پیچھے پیچھے چلتے رہے. لڑکی اس کی جو تھی وہ چہرے سے کپڑا اتار کے پورا بازار پھری, جہاں بھی جاتی لوگ نگاہیں نیچی کر لیتے. یہ نہیں پتا کہ یہ شاہ کی بیٹی ہے, ویسے شرم ہو جاتے, لوگ نگاہ نیچی کر لیتے. بادشاہ آپ نے محل پر کھڑا دکھ رہا ہے, تب محل کے قریب اس بیٹی آئی تو دیکھا ایک نوجوان آیا کھڑا, اس نے آگے بڑھ اور بادشاہ کی بیٹی کا چونک چونک لیا. اب جب گھر آئی تو بادشاہ نے پوچھا تو کہا انہوں نے پورے بازار میں تو کسی نے کوئی کسی نے کوئی تکلیف نہیں دی. ہاں بادشاہ سامت جب یہ سامنے آئے تو آپ کے محل سامنے اس وقت ایک نوجوان نے یہ شرط کی. تو آپ ہمارے اللہ رسول کے وعدے سچے ہیں. بادشاہ کہتے ہیں اللہ رسول کے آدھے سچے ہیں, میں نے بھی کسی کی بیٹی کو بھیجا تھا نظر نیچی کر لیتا تھا, میں ہر بیٹی ہر ایک بہن عزت کرتا تھا. ہاں زندگی میں ایک مرتبہ ایک باپ کے سامنے اس کی بیٹی کا میں نے منہ چھوما تھا, آج کسی نوجوان نے میری بیٹی کا منہ میرے سامنے کیوں لیا ہے؟ تو جو لوگ لوگوں کی بہنوں کی بیٹیوں کی عزت کرتے ہیں, وہ یقیناً اللہ جل مجد الکریم ان کی بیٹیوں اور بہنوں کی عزت کرواتا ہے. لوگ ان کی بہنوں اور بیٹیوں کی عزت کرتے ہیں. اور میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو چیزوں کی ضمانت تو مجھے دے دو, جنت کی ضمانت تجھے دے دوں گا. تو عرض کی یا رسول اللہ وہ کیا؟ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نگاہوں اور شرمگاہ کی مجھے تم ضمانت دے دو کہ نگاہ غلط نہیں اٹھے گی, شرمگاہ کسی غیر کے سامنے نہیں کھلے گی, تو جاؤ میں تمہیں جنت کی ہوں وہ بشارت دیتا ہوں. اسی طریقے سے آج تو کتنی بے حیائی کا دور آ گیا, نہ مرد شرم کر رہا ہے, نہ عورت شرم کر رہی ہے, نہ اس کو اپنی پارسائی کا لحاظ ہے, نہ اس کو اپنی پارسائی کا لحاظ ہے. مومن تو وہ ہے کہ اپنی شرمگاہ کی اتنی حفاظت کرتا ہے کہ جتنا آدمی سوچ بھی نہیں سکتا کہیں کوئی غیر عورت, کہیں کوئی غیر مرد نہ دیکھ لے. جیسے کہ غیر مرد سے پردہ ہے, غیر عورت سے بھی خاص شرمگاہوں کا پردہ ہے. تو رب نے حافظین فروجہم, اور وہ لوگ جو اپنے یعنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں, کرنے والے بل حافظات, اور وہ عورتیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتی ہیں. اب جب یہ سارے کام ہو گئے, مسلمان ہو گیا, مومن ہو گیا, اور فرما بردار ہو گیا, سچا ہو گیا, صبر کرنے والا ہو گیا, عجزی کرنے والا ہو گیا, خیرات کرنے والے ہو گئے, روزے رکھنے والے ہو گئے, اپنی پارسائی کو نگاہ میں رکھنے والے ہو گئے, تو اب فرما الذاکرین اللہ کثیرم والذاکرات, اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرنے والے اور ذکر کرنے والیاں. ذکر ویسے نہیں ملتا, ذکر جو ہے یہ ویسے تو بالکل آسان ہے نا, نہ یعنی مسجد میں جانا پڑا, نہ وضو کرنا پڑا, نہ ٹکٹ لینی پڑی, نہ کہیں جہاز کا سفر کرنا پڑا. بھائی جہاں جاتے اللہ اللہ کرتے رہو اور سانس کے ساتھ اللہ کا نام لو, کہنے کو بڑا آسان ہے. لیکن یہ رب رب کا ذکر جو ہے یہ اتنا آسان نہیں ملتا. یہ اللہ جل مجد الکریم اپنے خاص بندوں کو عطا کرتا ہے, کیونکہ اتنی نشانیوں کے بعد, اتنی چیزوں کے بعد جو ہے دسواں جو یعنی شان بیان کی جا رہی ہے, مرتبہ جو بیان کیا جا رہا ہے وہ کثرت ذکر کا ہے. ذکر میں تسبیح و تمہید و تحلیل و تکبیرہ, قراءت, علم دین کا پڑھنا پڑھانا, نماز, واز, نصیحت, ملاد شریف, حاج شریف پڑھنا, سب داخل ہیں. کہا گیا کہ بندہ ذاکرین میں جب شمار ہوتا ہے جب وہ کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں اللہ کا ذکر کرے. اب اتنے یعنی چیزوں کے بعد ذکر, ایسے ایک تو ان لوگوں کا رد ہوا جو آج کل نام میں ہاتھ صوفی بنے ہوئے ہیں, کہ وہ کہتے ہیں کہ بس ذکر کر لو, نماز روزے کا نماز روزے کی ضرورت نہیں. ارے یہ ساری چیزوں کے بعد ذکر ہے, ذکر پہلے نہیں ہے. پہلے نمازی بنو, پہلے روزے رکھو, پہلے صدقہ کرو, پہلے سچے بنو, پہلے اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرو, پہلے آجزی کرو, اس کے بعد کہیں جا کر رب ذکر عطا کرتا ہے. یہ تو پہلے ذکر کو لے بیٹھے اور نماز روزے کو ہر انکار کو چھوڑ دیا تو ایسا نہیں ہو سکتا. ذکر تو بہت بعد والی ایک منزل ہے اور بہت مشکل ترین منزل ہے. ذکر ویسے نہیں جاری ہوتا. جب قلب جاری ہوتا ہے ہمارے تو ہر دل کی دھڑکن میں دنیا بس رہی ہے, شیطان بس رہا ہے ہر دل کی دھڑکن میں. ہم تو جب بھی سوچتے ہیں دنیا کے بارے میں سوچتے ہیں, کیا ہو جائے گا, کیا کرنا ہے, کیا کریں گے, خدا کا کیا کرنا ہے, بیوی کا کیا کرنا ہے, ابھی کارخانے کا کیا کرنا ہے, گھر کا کیا کرنا ہے. ہر سوچ جو ہے وہ دنیا کے لیے ہے. کب کہیں جا کر اللہ کے ذکر کے لیے ہر سوچ ہوگی؟ تو یہ چونکہ بہت مشکل ترین کام ہے اس لیے اس کو بعد نہ رکھیں. یہ بھی نہیں ہے کہ زبان سے اللہ اللہ جیسا کہتے ہیں نا بغل میں چھری منہ میں رام رام, اگرچہ وہ غلط ہے مثال لے کر, یہ بھی نہیں ہے کہ آدمی زبان سے تو اللہ اللہ کرتا رہے, تسبیح پہ تسبیح کراتا رہے, لیکن اس کا طریقہ وہی ہو کہ کسی کو چھری مارنی پڑے داؤ کی تو مار دے, جھوٹ کا کسی کو کھنج مارنا پڑے تو مار دے, کسی کے ساتھ فراڈ کرنا پڑے تو کر لے. یہ کیا ذکر ہوا کہ تسبیح پہ تسبیح چل رہی ہے, اللہ کا ذکر ہو رہا ہے, محافلیں سجائی جا رہی ہیں, اور پھر محافل کے بعد آدمی نکلتا ہے تو جھوٹ بھی بولتا ہے, لوگوں کو داؤ بھی لگاتا ہے, لوگوں کے ساتھ فراڈ بھی کرتا ہے, حقوق العباد کی پامالی بھی کرتا ہے, نہ بڑے کی عزت نہ چھوٹے پہ شفقت. جس دل میں ذکر ہوتا ہے وہ دل نرم ہو جاتا ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چیزوں کو زنگ لگتا ہے جیسے برتنوں کو, چیزوں کو زنگ لگتا ہے دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے. تو جیسے ان چیزوں کے ساتھ جو ہے وہ ہم یعنی ان کو کلی کرتے ہیں تو اسی طریقے سے دلوں کی بھی کلی ہے. تو عرض کی گئی یا رسول اللہ دلوں کی کلی کیا ہے؟ تو فرمایا ہوا ذکر اللہ ہے, وہ اللہ کا ذکر ہے. تو اللہ کا ذکر جو ہے یہ دلوں کو صاف کرتا ہے. تو یہ کیا آدمی ذکر بھی کرے اور دل میں کھوٹ بھی ہو, آدمی ذکر بھی کرے اور دل میں بغض بھی ہو, آدمی ذکر بھی کرے اور دل میں کرودھ اور کینہ بھی ہو, حسد بھی ہو, تو یہ تو نہیں ہے نا کہ دل ایک ایسا گھر ہے کہ جس دل میں اگر اللہ بس گیا تو شیطان نکل گیا, اور اگر شیطان بس گیا تو رب نکل گیا. ذرا غور و فکر تو کیجئے. ابھی مومن نے جنت میں کب جانا ہے؟ قیامت کے بعد جنت میں جائے گا, لیکن صدیوں پہلے انسان کے دشمن کو رب نے جنت سے نکال دیا. چاہے یہاں جنت میں مومن آئیں گے, اے شیطان تو مومنوں کا دشمن ہے تو جنت سے نکل جا. ہمارے دشمن کو صدیوں پہلے اللہ جل مجد الکریم نے جنت سے نکال دیا, ہم رب کے دشمن کو ابھی تک اپنے دلوں سے نہیں نکال سکے. یہ دل جو ہے یہ اللہ جل مجد الکریم کا ایک گھر ہے, ایک یعنی اللہ جل مجد الکریم کا ایک خاص مقام ہے. اس دل میں اگر ہم نے دنیا کو بسا لیا, اس دل میں اگر ہم نے غیر کو بسا لیا, شیطان کو بسا لیا, تو پھر رب کہاں رہے گا؟ تو لہذا دیکھیے اللہ جل مجد الکریم نے ہمارے دشمن کو کتنی دیر پہلے نکالا, ہم آج تک اپنے دل سے اپنے اور رب کے دشمن کو نہیں نکال سکے. تو یہ ذکر جو ہے یہ دل کو صاف کرنے کے لیے, خالی اب ماں سوا اللہ کرنے کے لیے, اللہ کے سوا ہر چیز کو اس سے نکالنے کے لیے یہ ذکر ایک کیمیا ہے. یہ ایک ایسا نسخہ کیمیا ہے کہ جو کسی اور جگہ سے نہیں ملتا. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہاں دلوں میں اطمینان کا ملے گا؟ جب رب کا ذکر کرو گے تو کہا کہ جو لوگ وذاکرین اللہ کثیرا زیادہ سے زیادہ ذکر کرتے ہیں، محافل سجاتے ہیں، رب کا ذکر کرتے ہیں، رب کے ذکر کی ضربیں لگاتے ہیں، وذاکرات، اور عورتیں بھی ذکر کرتی ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مومن مرد تو محافل ذکر سجاتے ہیں مومن عورتیں نہیں سجا سکتی، مومن عورتیں بھی رب کا ذکر کرتی ہیں، مومن عورتیں جو ہیں ان کے لیے بھی وہی طریقہ ہے۔ تو جب جس شخص نے یہ دس کی دس چیزیں پائی جائیں، عد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما، اللہ جل مجد الکریم نے ان کے لیے بخشش رکھی ہوئی ہے، مغفرت رکھی ہوئی ہے، اور جو ہے وہ رزق کریم رکھا ہوا ہے، اجر عظیم رکھا ہوا ہے، بہت بڑا۔ اب دیکھیے جس کو رب عظیم کہے، ارے جو کوئی بیچارہ لاکھ پتی ہوتا ہے وہ کروڑ پتی کو عظیم کہہ دیتا ہے، کروڑ پتی ارب پتی کو عظیم کہہ دیتا ہے، ہم جیسے غریب ہزار پتی کو ارب جو ہیں وہ عظیم کہہ دیتے ہیں، تو وہ جس کو ساری دنیا کہے سبحان ربی العظیم، وہ جو خود عظیم عظیموں سے عظیم ہو، سبحان ربی العلیٰ سب آلوں سے آلہ ہو، وہ کہے میں اجر عظیم دوں گا، تو سبحان اللہ، پھر ہم آپ تازہ کر سکتے ہیں کہ رب کیا دے گا جس میں یہ صفات پائی جائیں گی۔ اب پھر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اور عظمت اور آپ کا اختیار ظاہر ہو رہا ہے۔ اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ، اب یہ جو دس چیزیں جن میں گزری، یہ جو اوپر گزری، اب مومن ہو گیا، اب متصدق ہو گیا، اب کانت ہو گیا، اب صادق ہو گیا، اب خاشع ہو گیا، اب جو ہے وہ صائم ہو گیا، اب جو حافظ فروج ہو گیا، اور پھر جو ہے ذاکر ہو گیا، تو اب کیا ہے؟ اب اس مومن کو کیا چاہیے؟ ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرۃ من امرهم، کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول کا کچھ حکم آ جائے تو وہ اپنے معاملے میں کوئی اختیار رکھے۔ اب یہ ہے معاملہ، حکم آ گیا اللہ کا، حکم آ گیا اللہ کے محبوب کا، اب مومن کہے نہیں میرا بھی تو اختیار ہے نا، میرا گھر ہے، میں اپنی رسم و رواج سے چلوں گا، میرا جسم ہے، میں اس کو اپنی مرضی سے تبدیل کروں گا، چاہوں تو الٹی مانگ نکالوں، چاہوں تو داڑھی منا لوں، چاہوں تو میں جنابے والی عورتوں کی طرح بال رکھ لوں، اور چاہے عورت تو مردوں کی طرح بال کٹا لے، یہ اپنا جسم ہے، جیسے چاہے آدمی رہے، کسی کے اوپر جو ہے وہ کڈنا نہیں لگانی چاہیے، یہ آدمی مختار ہے، اپنے آپ کو تو مختار مانتا ہے، اللہ کے نبی کو مختار نہیں مانتا۔ تو رب نے کہا اختیارات ختم، جہاں میرے محبوب کی بات آ گئی سارے اختیارات ختم ہو گئے، سارے اختیارات چھین لیے رب نے، بڑے بڑے دنیا میں بادشاہ ہوں گے، بڑے بڑے دنیا میں جگیردار ہوں گے، سرمایہ دار ہوں گے، سیاستدان ہوں گے، بڑے بڑے لوگ ہوں گے، بڑے بڑے اختیار والے بھی ہوں گے، کہیں ان کے ملکوں پر اختیار چل رہے ہوں گے، کہیں دنیا پر اختیار چل رہے ہوں گے، لیکن رب نے کہا سوچ سمجھ لو اور یہ جان لو کہ جہاں میرے محبوب کی بات آ گئی وہاں تمہارے اختیار ختم۔ ارے کیا بے اختیار نبی کی بات ہے؟ یہ ساری دنیا میں کیا رب نے ہمیں بولنے کا اختیار نہیں دیا؟ ہمیں چلنے کا کیا اختیار نہیں دیا؟ ہمیں کھانے پینے کا اختیار نہیں دیا؟ ہمیں شادی بیاہ کرنے، اپنے گھر کو اپنی مرضی کے مطابق چلانے کا اختیار نہیں دیا؟ اتنے اختیارات دیے ہیں، اور پھر ہم سے بڑے لوگوں کو، ڈی سی کو پورے ضلع کے اختیارات، گورنر کو پورے صوبے کے اختیارات، صدر وزیر اعظم کو پورے جو ہے یعنی ملک کے اختیارات، لیکن جہاں محبوب کی بات آ گئی بادشاہ کے اختیارات ختم، وزیر کے اختیارات ختم، گورنر کے اختیارات ختم، گھر کے مالک کے اختیارات ختم، سب چھوٹے بڑوں کے اختیارات ختم، کیوں؟ کیا مختار کل کی بات آ گئی ہے، اب عاجز نبی، اب یعنی بیکار معاذ اللہ نبی کی بات نہیں ہے، اب وہ نبی نہیں کہ جس کا نام محمد یا علی ہے، وہ کسی چیز کا مختار نہیں، کہا اختیار سارا میرے محبوب کا، تمہارا اختیار کچھ نہیں ہے۔ یہ ظالموں کے پاس اتنا اختیار تو ہے کہ نبی کے بارے میں جو چاہیں لکھیں، نبی کو چاہے تو اپنا بڑا بھائی بنا دیں، چاہے تو مار کر معاذ اللہ مٹی میں ملا دیں، چاہے تو نبی کے علم کو بچوں اور پہلوں کے ساتھ ملا دیں، چاہے تو معاذ اللہ استغفر اللہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے سے بھی چھوٹا بنا دیں، ان کو تو اختیار ہے، کیا اللہ جل مجد الکریم کے محبوب کو تو اختیار نہیں ہے؟ تو محبوب کے بارے میں رب کہہ رہا ہے جب میرے مختار کل کی بات آ گئی تمہارے اختیارات ختم، تم بے اختیار ہو گئے، اب نہ بادشاہ، اب نہ حاکم، نہ محکوم، نہ وزیر، نہ گورنر، نہ عالم، نہ جاہل، نہ پیر، نہ مرید، نہ مرد، نہ عورت، کوئی بھی ہے، جتنے بھی ہیں سب کے اختیارات ختم، کیونکہ اب نبی مختار کی بات آ گئی ہے، اب مختار کل کی بات آ گئی ہے، تو اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا کہ تم سب کے اختیارات ختم جب میرے محبوب کی باری آ گئی، جب میرے محبوب نے ارشاد فرما دیا تو اب سب کے اختیارات کیا ہیں؟ ختم ہو گئے۔ ہاں یہ کون مانے گا، یہ کون مانے گا کہ میرے نبی کے پاس اختیار ہے میرے پاس نہیں ہے؟ مومن ما کان للمؤمن، رجل نہیں کہا، امرأت نہیں کہا، مسلمان مسلم و مسلمہ نہیں کہا، مومن کہا ہے، ما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ، مومن مرد اور مومن عورت جو ہے اس سے وہ سمجھتا میرے اختیارات ختم ہو گیا، بھئی یہاں کیا کروں، میرے محبوب کی بات آ گئی، یہاں نہ باپ کی بات چلے گی، نہ بیٹے کی بات چلے گی، نہ بیوی کی بات چلے گی، نہ بہن کی بات چلے گی، نہ بڑے کی بات چلے گی، نہ چھوٹے کی بات چلے گی، کیونکہ یہاں آمنہ کے لال کی بات آ گئی، یہاں رب کے محبوب کی بات آ گئی، یہاں امام الانبیاء کی بات آ گئی۔ اب یہ نہیں کہ سنت پہ عمل کرنے کو دل تو چاہتا ہے، کیا کروں میری بیوی نہیں مانتی، میں یہ کام کر تو گزروں، کیا کروں میری اولاد نہیں مانتی، میرے والدین نہیں مانتے، میرے عزیز و اقربا نہیں مانتے، کہاں کوئی اختیار نہیں ہے، چھوڑ دو سب کو، جہاں میرے محبوب کی بات آ گئی، اب تم کہو کہ فلاں کی بات اور میرے محبوب کی نہیں تو مومن نہیں رہو گے۔ اگر مومن کہلانا چاہتے ہو تو پھر یاد رکھو ما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ، نہ مومن مرد نہ مومن عورت۔ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم مومن ہیں یا نہیں ہے، تو جہاں محبوب کی باری آ گئی، بات آ گئی، ذکر آ گیا، نام آ گیا، حدیث آ گئی، وہاں سر تسلیم خم ہو گئے، بس بھائی ساری باتیں ختم، میرے محبوب کی بات آ گئی۔ اذا قضى الله ورسوله، جب فیصلہ فرما دیں، جب حکم فرما دیں اللہ اور اللہ کے رسول، ان یکون لهم الخيرۃ، کہ ان کے لیے کوئی خیرات اختیار رہے من امرہم، اپنے بارے یہ نہیں ہو سکتا۔ ویسے ہی شاید حضرت زینب بنت جحش اسبیہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے بھائی حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ امیمہ بنت عبد المطلب کے بارے میں نازل ہوئی، امیمہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوبھی تھی۔ واقعہ یہ تھا کہ حضرت زید بن حارثہ، جن کو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آزاد کیا تھا اور وہ حضور ہی کی خدمت میں رہتے تھے، حضور نے حضرت زینب کے لیے ان کا پیغام دیا، اس کو حضرت زینب نے اور ان کے بھائی نے منظور نہ کیا کہ زینب ایک غلام ہے، غلام سے آزاد ہوئے ہیں، میں ایک کرشی عورت ہوں، میں کیوں ایک غلام کے ساتھ شادی کروں؟ تو فوراً اللہ جل مجد الکریم نے آیت کریمہ نازل کر دی، جب میرے محبوب نے کہہ دیا تو اب تم کہو کہ فلاں کے ساتھ شادی ہو سکتی ہے، فلاں کے ساتھ نہیں ہو سکتی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مومن ہو نا، جو میرے محبوب نے کہہ دیا کر گزرو۔ روایت میں آتا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، اصحاب الصفا میں تھے، بالکل غریب تھے اور سیاہ رنگ کالا تھا، شی تھے۔ ایک دن آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض تھی، آقا میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ فلاں بستی میں اس کے سردار کو کہو کہ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھیجا ہے، اور اس کو کہو کہ وہ اپنی بیٹی کا نکاح تیرے ساتھ کر دے۔ سب یہ رسول گئے، جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، اب وہاں گئی کون؟ کہا میں اللہ کے رسول کا قاصد. اللہ اکبر. تھوڑی دیر دروازہ بند رہا, پھر دروازہ کھلا تو اللہ کے محبوب کے غلام کہتے ہیں اتنی دیر تک دروازہ بند کیوں رکھا؟ کہا ارے جب ہمیں پتہ چلا کہ ہمارے آقا کا قاصد آیا ہے تو ہم نے کہا کہ کہیں ایسے ہی اندر نہ آ جائے ہم استقبال بھی نہ کر سکے. ہم نے آپ کے آنے سے پہلے, چونکہ ہمیں پتہ نہیں تھا, ہم نے دیکھیے آپ کے آنے والی جگہ چادریں بچھا دی ہیں, ہم نے بستر سجا دیے ہیں کہ محبوب کا قاصد آ رہا ہے. اب وہ ایک یعنی سادہ صفا میں سے ہے, عراقی ہے, سیاہ کالا رنگ ہے. تو اب وہ دونوں میاں بلی سامنے ہاتھ باندھے کھڑے ہیں کہ اللہ کے محبوب نے کیا پیغام بھیجا. وہ بڑے یعنی اچھے انداز سے بیٹھ گئے, بیٹھ کر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر دو. اللہ اکبر. دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے, بیٹی نوجوان ہے, امیر ترین گھرانہ ہے, خوبصورت ہے, یہ کالا رنگ کا ہے, غریب آدمی ہے, گھر گھر کا گھر بار کا پتہ نہیں ہے, مہاجر ہے, دیہاتی ہے, والدین کا پتہ نہیں ہے, قبیلے کا پتہ نہیں ہے. اب دل میں یہ سوچنے لگے گے کہ ادھر اللہ کے نبی کا حکم ہے, ادھر بیٹی کا مسئلہ ہے, ہم نہ تو کر نہیں سکتے. اگر بیٹی نے ناپسند کر دیا تو کیا ہوگا؟ ابھی یہ بات کر ہی رہے تھے کہ ان کی بیٹی نے آواز دی, اے میرے باپ, اے میری امی, کیا بات ہے, پریشان کیوں ہو گئے؟ کہا بیٹی یہ حبشی ہے, آقا کا غلام ہے, آقا کی طرف سے پیغام لے کر آیا ہے کہ تم اپنی بیٹی اکلوتی بیٹی کی شادی مجھ سے کر دو. تو ہم پریشان ہو گئے کہ ایک طرف آقا کا حکم ہے, ایک طرف بیٹی کا مسئلہ ہے, بیٹی خوبصورت ہے, نوجوان ہے, اکلوتی ہے, امیر ترین ماں کی بیٹی ہے, پتہ نہیں پسند کرے یا نہ کرے. تو بیٹی بولی, کہا والد دیر نہ کرنا, کہیں بیٹی کو بچاتے بچاتے ایمان خطرے میں نہ پڑ جائے, کہیں اپنی عزت کو بچاتے بچاتے اور اپنی دنیاوی چیزوں کو رکھتے رکھتے کہیں ایمان نہ دے بیٹھنا. یہ تو یعنی حبشی ہے, میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی کسی بدتر, معاذ اللہ استغفر اللہ, یعنی یہ دنیاوی لحاظ سے اس سے بھی کسی کمزور پر شخص کے ساتھ کہتے تو میں اپنی زندگی اس کے ساتھ وابستہ کر دیتی. ارے میری قسمت کے کیا کہنے کہ جس کے رشتے میں پیغام بھیجا ہو, میں تو حوروں پر بھی آج فخر کر سکتی ہوں کہ اللہ کے محبوب نے آدمی بھیج دیا. ارے میرے باپ, خوش قسمت ہو تم کہ تمہیں اللہ کے محبوب نے کہہ دیا کہ میرے اس غلام کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کر دو. اے میرے باپ, تم اپنی قسمت پہ ناز کرو, میں اپنی قسمت پہ ناز کرتی ہوں. میں اس شخص کے رنگ کو نہیں دیکھوں گی, میں اس شخص کے قبیلے کو نہیں دیکھوں گی, میں اس شخص کی ذات کو نہیں دیکھوں گی, میں یہ دیکھوں گی کہ آمنہ کے لال میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پیغام آ گیا ہے. اب دنیا کی ہر چیز ایک طرف, میرے آقا کا پیغام ایک طرف. تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا خوبصورت تھی, جوان تھی, امیر تھی, کرشی عورت تھی, غلام کو پسند نہ کیا. تو دل میں خیال آیا کہ میں کہاں اور ایک آزاد کردہ غلام کہاں. جب انہوں نے بھائی بہن نے جواب دیا تو فوراً اللہ جل مجد الکریم نے یہ آیت کریمہ اتار دی, اب میرے محبوب نے کہہ دیا اب تمہارا اختیار ختم, اب تم نہیں کہہ سکتے کہ شادی کرنی ہے یا نہیں کرنی. میرے محبوب نے کہہ دیا کہ میرے غلام کے لیے تیرا رشتہ اب اگر مومنہ ہے تو تو انکار نہیں کر سکتی. حضرت زینب اور ان کے بھائی اس حکم کو سن کر فوراً صاحب وہ راضی ہو گیا, پیارے آقا جو حکم آپ, پیارے آقا غلطی ہوگی, ٹھیک ہے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کا نکاح ان کے ساتھ کر دیا اور حضور نے ان کا مہر 10 دینار, 60 درہم, ایک جوڑا 50 کپڑا, 50 ایک جوڑا کپڑے کا اور 50 موڈی یعنی ایک پیمانہ ہے کھانا, 300 کھجوریں دی. اس سے معلوم ہوا کہ آدمی کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہر امر میں واجب ہے اور نبی علیہ السلام کے مقابلے میں اپنے نفس میں خود مختار نہیں ہے. اب جب نفس کا خود مختار نہیں ہے تو وہاں اب یہ کہے کہ میرے مولوی نے یہ کہا ہے, میرے پیر نے یہ کہا ہے, کتنے آدمی ہیں, کتنے لوگ ہیں, ان کو کہو یار تیری داڑھی چھوٹی ہوگا, کہ میرے پیر کی اتنی ہے. ارے بھائی تو امامہ نہیں پہنتا, جی میرے پیر نے کبھی نہیں پہنا, ارے تو یہ کام کیا کر جی میرے مولوی نے ایسے کہا میرے والد ماجد نے ارے کیا والد کہاں مولوی کہاں پہ سب جو میرے آقا کا غلام ہے وہ ہمارا پیر بھی ہے ہمارا عالم بھی ہے ہمارا امام بھی ہے ہمارے سر کا تاج بھی ہے جو میرے آقا کا غلام نہیں ہے وہ ہمارا کچھ بھی نہیں ہے ان کے جو غلام ہیں ہمارے وہ امام ہیں جو محبوب کی سنتوں کے ساتھ مذاق کر رہے وہ ہمارا پیر کبھی نہیں ہو سکتا وہ ہمارا مرشد کبھی نہیں ہو سکتا تو اس لیے معلوم ہوا کہ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کا حکم ہو جائے اب کسی اور کی بات نہیں ہے اور کسی اور کا اختیار بھی نہیں ہے تو اس لیے ایک یہاں یہ بھی مسئلہ ہے کہ حضرت سیدنا زید کو چونکہ ظالم لوگوں نے ڈاکوؤں نے جب لڑائی ہوئی تو اٹھا لیا تھا آگے بھیج دیا آپ غلام نہیں تھے آپ حر تھے آزاد تھے تو کئی لوگوں نے ان کو غلام لکھا ہے تو یہ اچھی بات نہیں ہے گرفتاری سے قبل تو بالخصوص وہ چونکہ آزاد ہو رہے کھاتے پیتے گرانے کے آدمی تھے بہت بڑا خاندان تھا ایک قبیلے کے سربراہ کے بیٹے تھے لیکن ڈاکو ایک کہیں سفر میں جا رہے تھے ڈاکو نے حملہ کر دیا یہ بچھڑ گیا والدین سے تو جب ان کے والدین کو پتا چلا کہ ہمارا بیٹا مدینہ شریف میں ہے مدینہ شریف میں آئے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کی کہ آقا ہم اپنے بیٹے کو واپس لینے آئے ہیں یہ بچپن سے ہم سے بچھڑ گیا تھا تو میرے آقا نے کہا ٹھیک ہے اگر زید جانا چاہے تو میں روکوں گا نہیں والد ہے بھائی ہے عزیز و اقربا ہے پورا خاندان آیا ہوا ہے کہا گیا تمہیں اللہ کے محبوب نے اجازت دے دی چل ہمارے ساتھ تو کہا باپ بہن بھائی قبیلہ عزیز و اقربا ملک دنیا کی ہر چیز چھوڑ سکتا ہوں میں نبی کا مدینہ اور نبی اکرم کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا تم سارا جہاں تم لے لو نبی کا مدینہ ہمیں دے دو کہا میں کچھ نہیں چاہتا مجھے صرف میرے آقا مل جائیں میرے آقا کا شہر چھوڑ کے میں دنیا کی سربراہی بھی دے دو میں نہیں جاؤں گا تو حضرت اس کا بھائی والدین سامنے روتے رہے میرے آقا نے کہا اگر زید جانا چاہے تو میں روکوں گا نہیں تو کہا آقا آپ حکم فرمائے نا چلے جائے کہا حکم نہیں کروں گا اگر زید رہنا چاہے تو میں بھیجوں گا نہیں میرے آقا سبحان اللہ کم دامن چھڑانے والے وہ نہیں دامن ہاتھ کو جھٹکنے والے میرے آقا کے اگر کوئی پاس رہنا چاہتا ہے تو وہاں سے میرے آقا بھی نہیں کہتے کہ چلو جاؤ نا میرے آقا بڑے رحم کریم میرے آقا کی رحمت کائنات کے ذروں پر ہے تو اپنے غلام کو غلام ہے میرے آقا نے کہا اگر زید رہنا چاہے تو میں واپس نہیں بھیجوں گا میں نہیں زید کو حکم کروں گا رہنا چاہے تو اس کی مرضی جانا چاہے تو روکوں گا نہیں جانے کے لیے کہوں گا نہیں تو اب کون غلام ہے جو آقا کی میت چھوڑ کے آقا کا مدینہ چھوڑ کے چلا جائے تو حضرت زید تو حضرت زید تھے ارے ہم جیسا کو گناہگار ہو ہمیں یہ موقع ملے کہ بھئی مدینے میں رہو یا تم اتنی جو ہے وہ زمین فلاں جگہ لے لو پر اللہ کی قسم ہم آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہر کی چند گھڑیوں کو جو ہے وہ فضیلت دیں گے کائنات کی ساری چیزوں پر تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب یہ کہا تو وہ دونوں بہن بھائی مان گئے کہا ٹھیک ہے پیارے آقا جیسے آپ کا حکم وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کر دی حکم کو ٹال دیا فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا تو وہ بے شک صحیح گمراہی میں چلا گیا اس کے بعد کوئی اور رتبہ نہیں ہے کہ وہ سوچے کہ پتہ نہیں وہ حد پہ ہو سکتا ہے نہیں ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا وہ کھلی سری نظر آتی گمراہی میں دور تک چلا گیا وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ اور اے محبوب یاد کیجئے کہ جب آپ نے کہا اس شخص کو جس پر اللہ کی نعمت ہوئی جس پر اللہ جل مجد الکریم نے انعام کیا اب رب انعام کرتا ہے نا اہدن الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم اے محبوب وہ وقت یاد کیجئے جب آپ اس شخص کو کہہ رہے تھے جس پر رب نے انعام کیا وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ اور تو نے نعمت کی اللہ اکبر یہ دیکھیے اللہ جل مجد الکریم کا طریقہ آج مولویوں کی بڑی زبانیں بڑی ہوئی ہیں آج بڑے معاذ اللہ آقا کریم اور ان کے امتیوں اور عاشقوں پر فتوی بازی ہو رہی ہے، جدھر دیکھیے شرک کی مشین لگی ہوئی ہے، جس نے اللہ کے نبی کو یہ کہہ دیا مشرک ہو گیا، جس نے یہ کہہ دیا مشرک ہو گیا۔ اب دیکھیے نعمت کرنے والا رب ہے، لیکن رب کہتا ہے محبوب میں نے بھی نعمت کی، تو نے بھی نعمت کی، کیا اللہ کی نعمت کم تھی؟ آج کہتے ہیں نا کہ اللہ کی مدد کم ہے، ارے نبیوں بلیوں سے مانگنے چلے نکلے تم، کیا اللہ کی مدد کم ہے؟ معاذ اللہ آفتہ اللہ کئی تو ظالم یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ جی بریلویوں کا تو رب جو ہے ریٹائر ہو گیا ہے، اب تو ولیوں سے وہ کام لینا شروع کر دیا انہوں نے معاذ اللہ آفتہ اللہ۔ تو دیکھیے اللہ جل مجد و کریم ارشاد فرما رہا ہے اس تقول للذی انعم اللہ علیہ و انعمت علیہ، محبوب جس پر اللہ نے انعام کیا تو نے انعام کیا، جس پر اللہ نے نعمت کی اور تو نے نعمت کی، نعمتیں کون کرتا ہے؟ رب۔ میرے آلہ حضرت تو یہاں تک کہہ دیں کہ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذی شان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، تو لوگ شرک کہہ دیتے ہیں کہ دیکھیے جا انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نعمتیں بانٹنے والا کہہ دیا، نعمتیں تو رب دیتا ہے، انہوں نے نبی کو نعمتیں دینے والا کہہ دیا۔ ارے میرے امام نے کوئی غلط بات نہیں کی، میرے رب کے حکم کو آگے پہنچایا، وہ انعمت علیہ، محبوب تو بھی انعام کرتا ہے، تیرے بھی نعمتیں عام ہیں۔ اے آقا جب تیری نعمتیں عام ہیں، اللہ اکبر، مولانا مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ، تیری نعمتیں عام ہیں پھر بھی پیارے، سبحان اللہ، تیری نعمتیں عام ہیں پھر بھی آقا، تیری نعمتیں اتنی عام ہیں پھر تیرے جیسا آدمی ایک خالی جھولی رہ جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو رب کہتا ہے، رب کہتا ہے میں بھی نعمتیں کرتا ہوں، میرا محبوب بھی نعمتیں کرتا ہے۔ اب دیکھیے قرآن پاک کو اگر پڑھیے، پتہ نہیں کون سا قرآن یہ لوگ پڑھ رہے ہیں جو دن رات انبیاء اولیاء اور مسلمانان اہل سنت پر یعنی شرک کے بم پھینکتے رہتے ہیں، گولے پھینکتے رہتے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ یہ لوگ کون سا قرآن پڑھتے ہیں، قرآن تو یہ ہے جہاں رب کہتا ہے میں بھی انعام کرتا ہوں، میرا رسول بھی انعام کرتا ہے۔ دوسری آیت کریمہ سنیے، اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا وما نقموا الا ان اللہ اغناہم اللہ ورسولہ، اور انہیں کیا برا لگا، یہی نا کہ انہیں اللہ نے دولت مند کر دیا اور اللہ کے رسول نے اپنے فضل سے دولت مند کر دیا۔ یہ کوئی حدیث نہیں ہے، میں کسی امام کا مقولہ یا قول نہیں پڑھ رہا، میں امام اعلی حضرت کی کوئی شعر نہیں پڑھ رہا، یہ قرآن ہے۔ وما نقموا الا اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ، ارے منافقوں کو کیا چیز بری لگی، یہی نا کہ اللہ نے اپنے فضل سے غنی کیا اور اللہ کے رسول نے بھی غنی کر دیا۔ اس کا مطلب اللہ کا صرف اللہ کا غنی کرنا بہتر نہیں تھا، اللہ کہہ رہا ہے نا میں نے بھی غنی کیا، میرے رسول نے بھی غنی کیا۔ منافق اس چیز کو مانتے نہیں، منافقوں کو یہ چیز اچھی نہیں لگتی کہ اللہ کے ساتھ اللہ کے رسول کا نام آ جائے، رسول بھی دیتے ہیں، رسول بھی بانٹتے ہیں، رسول بھی غنی کرتے ہیں۔ آج ذرا کوئی نعت پڑھ کے دیکھیے نا، آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں عرض کر کے دیکھیے، آقا ہم پر انعام کیجئے، ہم پر مہربانی کیجئے، یا رسول اللہ انظر حالنا یا حالنا ان نامی فی بحر ہم میں مغرا کن خود یدی سہیلانا اشکالانا، یا رسول ہاشمی فریاد ہے۔ آج یار کچھ کہہ کے تو دیکھیے، فوراً ان معاذ اللہ شرک کی طور سے گولے نکلیں گے اور مسلمانوں کو آگ لگاتے پھریں گے۔ رب کہہ رہا ہے منافقوں کو یہی بات بری لگی کہ میں نے رب نے غنی کیا اور رب کے رسول نے غنی کیا۔ دوسری آیت ولو انہم رضوا ما آتاہم اللہ ورسولہ، وہ کہتے ہیں رسول دیتا نہیں ہے، رسول سے مانگنا شرک ہے۔ ذرا تو کہہ دے کون دے رہا ہے، دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، شرک۔ ذرا کوئی کہہ دے کہ تیرا کھاواں تے تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ، شرک ہو گیا۔ انہوں نے نبی کو کہہ دیا کہ وہ نبی دیتے ہیں، نبی عطا کرتے ہیں، تو رب کہتا ہے، ارے یہ کہتے ہیں شرک، رب کہتا ہے۔ اور اگر کاش کیا اچھا تھا اگر وہ راضی ہوتے اللہ اور اللہ کے رسول کے دیے ہوئے پر، اور کہتے کہ اللہ کافی ہے، اب دے گا اللہ اپنے فضل سے اور اس کا رسول، اب دے گا اللہ اپنے فضل سے اور اس کا رسول، بے شک ہم اللہ کی طرف رغبت والے ہیں. یہاں رب العزت جل وعلا نے اپنے ساتھ اپنے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی دینے والا فرمایا, اور ساتھ ہی یہ ہدایت بھی کی اللہ اور اس کے رسول سے امید نہیں رکھو, ابھی ہمیں اللہ اپنے فضل سے دے گا اور اللہ کا رسول بھی اپنے فضل سے عطا فرمائے گا. تو اس لیے میرے بھائی یہ قرآن ہے کہ کیا اچھا تھا منافق یہ کہتے کہ اللہ نے ہمیں عطا کیا اپنے فضل سے, اللہ کا رسول بھی عطا کرتا ہے اپنے فضل سے, اور اللہ کا رسول عطا کرے گا اپنے فضل سے. اور تیسری آیت کریمہ سنیے جو ابھی میں نے پڑھی, انعم اللہ علیہ وانعمت علیہ, اللہ نے نعمت بخشی, اے نبی تو نے بھی نعمت بخشی. آگے سنیے, لہ المعقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یأخذونہ من امر اللہ, آدمی کے لیے بدلے والے ہیں یعنی فرشتے ہیں, اس کے آگے اور اس کے پیچھے اس کی حفاظت کرتے ہیں. ارے حفاظت کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے, یا حفاظت جو ہے وہ فرشتے کرتے ہیں, محافظ تو اللہ, لیکن رب کہتا ہے میرے فرشتے تمہاری حفاظت کر رہے ہیں, میں نے ان کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے. پھر فرمایا وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا, اللہ بھیجتا تم پر نگہ بانوں کو. ان آیات میں مولا سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں کو ہمارا حافظ اور نگہ بان فرمایا, یا ایہا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین, اے نبی تجھے کافی ہے اللہ اور جو مسلمان تیرے پیروکار ہوئے. آئے لوگ کہتے ہیں جی اللہ کافی, بالکل صحیح بات ہے, کلمہ بڑا اچھا ہے, حسبی اللہ ہو, بہت مجھے صرف اللہ ہی کافی, بہت اچھا کلمہ, لیکن مراد غلط لے لی گئی. رب نے کہا محبوب تجھے اللہ کافی اور تجھے مومنوں میں سے جو ایمان لایا وہ کافی. تو وہ کون کافی؟ اسی دن جس دن یہ آیت کریمہ اتری. یہ کب آیت کریمہ اتری؟ جس دن سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا. چالیسویں مومن تھے یہ, چالیسویں مومن, ان کو چالیسویں سے بڑی چیڑا ہے نا, یہ چالیسویں کا نام نہیں سننا چاہتے, میرے فاروق چالیسویں تھے. چالیسویں مومن جب آئے تو رب نے آیت کریمہ نازل کر دی اور کہہ دیا کہ اے میرے محبوب تجھے رب کافی اور مسلمانوں میں سے جو آج مومن ہو گیا یہ تجھے کافی, عمر تجھے کافی ہے, عمر کا کوڑا جو ہے یہ ظالموں کو منافقوں کو جو مشرکوں کو تجھ سے دور رکھے گا. کیا رب دور نہیں رکھ سکتا تھا؟ کیا رب کی مدد کام تھی آج عمر فاروق مسلمان ہوئے؟ ویسے تو نہیں میرے آقا نے کہا تھا نا اللہم اعز الاسلام بے عمر بن الخطاب خاص تھا, باری تعالیٰ عمر کے ساتھ اسلام کو عزت دے دے. کیا اللہ عزت خود نہیں دے سکتا؟ ارے اسلام ساری دنیا میں کچھتے دے, لیکن عمر وہ ہیں جو اسلام کو عزت دے رہے ہیں, تو اسلام کو باری تعالیٰ آج عمر کے ساتھ اسلام کو عزت دے دے. یعنی اس کا مطلب ہے عمر فاروق اسلام کو عزت دیتے ہیں, عمر فاروق جو ہے یہ مسلمانوں کو عزت دیتے ہیں, عمر مسلمانوں کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو رب نے کہہ دیا محبوب تجھے میں کافی اور میرا عمر تجھے کافی. یوسف اسی طریقے سے کتنی آیتیں نہ پڑھوں, یعنی بے شمار آیات کریمہ ہیں کہ جہاں اللہ جل مجد الکریم نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کو اپنے ساتھ بلایا. اور پھر ایک جگہ تو ارشاد فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یامرهم بالمعروف وینهاهم عن المنکر ویحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اسراهم والاغلال التی کانت علیہم. وہ لوگ کہ پیروی کریں گے اس بھیجے ہوئے غیب کی باتیں بتانے والے بے پڑے کی, جسے لکھا پائیں گے اپنے پاس تورات اور انجیل میں, اور انہیں حکم دے گا برائی کا, روکے گا برائی سے, حلال کرے گا ان کے لیے ستھری چیزیں اور حرام کرے گا ان پر گندی چیزیں. حلال و حرام کون کرتا ہے؟ اللہ. لیکن یہاں رب کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے میرا محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہے وہ حلال چیزیں جو ہیں وہ ان کو پاک چیزوں کو مسلمانوں کے لیے حلال اور گندی کو حرام کرتے ہیں, اور اتارے گا ان پر ان کے بھاری بوجھ, اور سنت اور سخت تکلیفوں کے طوق جو ان پر پڑے، یہ جو طوق پڑے ہوئے ہیں تکلیفوں کے، یہ آج تو کہہ دو نبی کو مشکل کشا، مولا علی کو مشکل کشا، آج ذرا کہہ کے تو دیکھو شرک کے فتوے ٹھک جائیں گے، یہ رب کیا کہہ رہا ہے؟ میرا محبوب مشکلات کے جو طوق پڑے ہوئے ہیں ان کو اتارتا ہے، میرا محبوب ان کے بھاری بوجھ اتارتا ہے، مشکلات کو دور کرتا ہے۔ تو یہ رب جل مجد الکریم قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے۔ افسوس یہ رب کا قرآن پڑھ کے رب کی مخالفت کرتے ہیں، انبیاء اولیاء کی مخالفت کرتے ہیں، کسی ولی کا نام لے لیں، مولا علی کا نام لے لیں، آقا کریم کا نام لے لیں، فوراً فتویٰ آ جائے گا جی تم تو پکے مشرک ہو گئے، تم نے معاذ اللہ اللہ کے ساتھ غیروں کو پکار دیا۔ تو رب جل مجد الکریم نے کہا محبوب میں تو انعام کرتا ہوں، تو بھی انعام کرتا ہے۔ اب کس پر انعام کیا تھا بھائی؟ کسی منافق پر؟ منافقوں نے تو آج تک نہیں مانا کہ نبی کا کوئی احسان ہے ہم پر۔ رب تو کہتا ہے کاش تم یہی کہہ دیتے رب نے اپنے فضل سے دیا اور نبی نے فضل سے دیا، لیکن کون؟ یہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ، جن کا بھی میں نے ذکر کیا، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں کہہ رہا ہے محبوب میں نے بھی اس پر انعام دیا، تو نے بھی انعام کیا، میں نے بھی نعمت کی، تو نے بھی نعمت کی۔ تو کیا کہہ رہا تھا؟ امسک علیکا زوجکا، اے محبوب، تو ان کو کہہ رہا تھا کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھ، یعنی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا ذرا مزاج سخت تھا، تو وہ یعنی حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے وہ چاہتے تھے کہ میں ان کو طلاق دے دوں، تو اللہ جل مجد الکریم کے محبوب کہتے تھے کہ نہیں اے زید، تو اس کو اپنے گھر میں رکھ۔ موافقت ہوئی نہیں تھی، تو حضرت زینب ذرا بعض اوقات تیز زبان سے بول جاتی تھی، تو اس لیے وہ جب بھی شکایت لے کر آتے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سمجھاتے کہ نہیں تو ابھی طلاق نہ دے، تو اس کو پھرا کے رکھ، واتق اللہ، اور اللہ سے ڈر، نہ اس کی شکایتیں نہ کیا کر۔ وتخفی فی نفسک، بڑا ایک اہم مسئلہ کہ اے محبوب تو اپنے بات ایک چیز چھپاتا تھا اپنے دل میں، اللہ مبدی ہے، اللہ اس کو ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ اے محبوب، محبوب کو پتا تھا، یہ جو لوگ کہتے ہیں نا اگر علم ہوتا تو نبی ایسے کیوں کرتے، اگر علم ہوتا تو ایسے کیوں کرتے، اب یہاں ظاہر ہو رہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتانا نہیں چاہتے تھے، چھپا رہے تھے، رب کہتا ہے میں ظاہر کرتا ہوں، کیا تقشن نہ تھا؟ تو لوگوں سے تانے کا اندیشہ رکھتا ہے محبوب، لوگوں سے ڈرتا ہے، واللہ احق ان تخشا، اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ زیادہ سزاوار ہے، زیادہ حقدار ہے کہ اس کا خوف رکھا جائے۔ مسئلہ کیا تھا؟ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ علم تھا کہ حضرت زینب امہات المومنین میں شامل ہونے والی ہیں، لیکن آپ کہتے نہیں تھے کہ لوگ جو ہیں اعتراض کریں گے، لوگ تانا زنی کریں گے، تو رب کہتا میں انتظار کرتا ہوں۔ اب ایک بات یہاں وہ کہ آج کل وہ جو شیعہ لوگ کہتے ہیں کہ جی اللہ جل مجد الکریم نے تو حکم دیا تھا کہ نبی مولا علی کی ولایت کا اور خلافت کا اعلان کر، لیکن وہ نبی اکرم صحابہ سے ڈرتے رہے اور اعلان نہ کر سکے۔ عجیب بات ہے، ایک بیوی کا مسئلہ ہے تو اس کو تو اللہ کہہ رہا میں بیان کرتا ہوں، اے نبی میں کھولتا ہوں، تو مولا علی کی خلافت کا بیان نہیں کیا، تو رب نے نہیں کہا کہ محبوب تو تو صحابہ سے ڈر رہا ہے، میں بیان کرتا ہوں کہ مولا علی خلیفہ اول ہے؟ جو اتنی بڑی اہم بات تھی اس کو تو رب نے ویسے چھوڑ دیا، کہہ بھی دیا کہ نبی تو بیان کر، نبی اکرم نے بیان نہ کیا، معاذ اللہ صلی اللہ ڈرتے رہے۔ یہاں رب کہہ رہے تو تانوں سے ڈرتا ہے نا محبوب، تو میں بیان کرتا ہوں، واللہ احق ان تخشاہ، اللہ بہتر ہے، حقدار ہے کہ اسے ڈرا جائے۔ فلما قضا زید منہا بطرت، جب زید کی غرض اس سے نکل گئی، جب انہوں نے اس کو طلاق دے دی، زوجنا کہا تو ہم نے وہ تمہارے نکاح میں دے دی، زوجنا ہم نے، اللہ اکبر، یہ ہے میرے محبوب کی شان۔ ارے ہمارے نکاح رہتے، ہمارے دوست احباب، ہمارے والدین، ہمارے عزیز و اقربا، ہمارے رشتے دار میرے آقا کا نکاح کریں رب، زوجنا کہا، محبوب ہم نے اس کا نکاح آپ سے پڑھا دیا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا عرشوں پر پڑھایا گیا میرے ساتھ. تو رب نے کہا پڑھائے تو کوئی آج برے عقیدے والا میرے آقا کی بیویوں پر اعتراض کرے تو اس کی خام خیالی ہے. رب کہہ رہا محبوب میں نے نکاح پڑھایا. اب بتاؤ والد کو پتا ہو کہ یہ بیوی میرے بیٹے کے لیے اچھی نہیں ہے تو وہ اس کے ساتھ نکاح کر دے گا؟ ارے والد تو بری عورت کا نکاح بیٹے سے نہ کرے, بھائی تو بری عورت کا نکاح بھائی سے نہ کرائے. کیا رب ایسی عورتوں کا نکاح کرا رہا ہے جو کا کوئی اسی کے اہل بیت کے خلاف, اہل بیت کے خلاف چلیں گی, جو معاذ اللہ اصل اللہ منافق ہو جائیں گی, جو معاذ اللہ اصل اللہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ بے وفائی کریں گی؟ رب نے نکاح پڑھائے, کو اور پڑھاتا تو ہم بھی کہتے چلو اس کو پتا نہیں تھا, میرے محبوب کو بھی پتا. رب نے کہہ دیا محبوب تو چھپاتا ہے میں بیان کر دیتا ہوں. جانتا تو بھی ہے, جانتا میں بھی ہوں, لیکن تو بیان نہیں کرتا میں بیان کرتا ہوں. تو رب نے کہہ دیا کہ ہم نے نکاح کرا دیا اس کا تیرے ساتھ, کیوں؟ لکہ لا یکون علی المؤمنین حرج, تاکہ مسلمانوں پر کچھ حرج نہ رہے. فی ازواج ابیائہم, ان کے لے پال کو منہ بولے بیٹوں کی بیویوں میں, اذا قضوا منهن وطرا, کہ جب وہ ان سے ان کا کام ختم ہو جائے, منہ بولے بیٹے کی بیوی کو جب طلاق دے دی جائے. تو رب نے کہا میں یہ ایک مسئلہ بتا دیتا ہوں لوگوں کو کہ لوگوں میں نے نبی کا نکاح حضرت زینب سے کر دیا, کہ اگر تمہارے منہ بولے بیٹوں کی اپنی بیوی کو طلاق دے دیں تو تم پر جائز ہیں, وہ تمہارے حقیقی بیٹے نہیں ہیں. وکان امر اللہ مفعولا, اللہ کا حکم ہو کر رہنا, یہ تو اللہ نے شروع سے حکم دیا ہوا تھا, لیکن جو مقدموں میں لکھا ہے اب وہ اللہ جل مجد و کریم اس کو اسی طریقے سے جو ہے وہ چلاتا ہے. وکان علی النبی من حرج, اور نبی پر کوئی حرج نہیں. فیما فرض اللہ له, اس بات میں جو اللہ نے اس کے لیے مقرر فرمائی. اللہ اکبر, نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ازواج مطہرات چار سے زیادہ تھی, مسلمانوں کے لیے حکم ہے کہ صرف چار کر سکتے ہیں. تو رب نے کہا محبوب اس میں حرج ہی کیا ہے, جب میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں حرج کیا ہے, نبی کے لیے کوئی حرج نہیں. تو جب رب کرم کر رہا ہے تو لوگ باتیں بنائیں, لوگ ازواج مطہرات پر اعتراض کریں تو جائیں جہنم. محبوب میں تیری شادیاں کر رہا ہوں, میں تیرے نکاح کر رہا ہوں, تجھے کیا ان لوگوں سے جو تیری بیویوں کے خلاف بولتا ہے, جائے جہنم. محبوب تیرے پر کوئی فرض نہیں, اللہ نے جو مقرر کر دیا. سنت اللہ فی الذین خلو من قبل, یہ اللہ کا دستور چلا آ رہا ہے ان سے جو پہلے گزر چکے. پہلے انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی ازواج مطہرات جو تھی کئی انبیاء سے زیادہ تھی. حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ 100 بیوی تھی. حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ یعنی 100 سے بھی زیادہ بیویاں تھیں. تو رب کہتا ہے جب اللہ جل مجد الکریم نے جو ہے وہ کیا نام ہے اس کا اجازت دے دی تو اب حرج کیا ہے؟ نبی پر اعتراض تو نہیں ہوگا, اعتراض ہوگا تو رب پر ہوگا. وکان امر اللہ قدر مقدورا, اور اللہ کا کام مقرر تقدیر ہے, اللہ نے تو لکھ دیا ہوا ہے, اللہ جل مجد الکریم نے تو یہ کرم نوازی فرما دی ہوئی ہے. الذین یبلغون رسالت اللہ, وہ لوگ جو اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں, یخشونہ اسی سے ڈرتے ہیں. یہ کہنا کہ جی مولا علی کی خلافت بیان کی درجہ لوگوں سے معاذ اللہ تر, نہ, رب کہتا ہے غلط, یخشونہ اسی سے ڈرتے ہیں. ولا یخشونہ احدن, وہ کسی اور سے نہیں ڈرتے, الا اللہ, مگر اللہ سے. اللہ کے رسول اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے. ارے اللہ کے بندے ان کے غلام نہیں ڈرتے, اللہ کے بندے جو میرے محبوب کے غلام ہیں وہ نہیں ڈرتے, تو نبی کیسے ڈریں گے؟ تو یہ کہنا کہ جی نبی نے ڈرتے ہوئے فلاں کام نہ کیا, ڈرتے ہوئے فلاں کام نہ کیا, علی نے ڈرتے ہوئے یہ کام نہ کیا, ارے مولا علی میرے آقا کے غلام ہیں, وہ کسی سے ڈریں گے؟ وہ تو شیر خدا ہے. ڈرپوک کسی اور کا علی ہوگا, ہمارے علی ڈرپوک نہیں ہیں, ہمارے علی شیر خدا ہیں. اس لیے جو یہ کہتا ہے کہ مولا علی بن گیا یا اللہ کے نبی بن گیا, جھوٹ بولتا ہے, نہ نبی ڈرتے ہیں نہ مولا علی ڈرتے ہیں. مولا علی بھی الحمدللہ رب العالمین. ارے وہ تو لوگوں کو حق دے کے لے کر دینے والے ہیں, اپنا کیسے چھوڑیں گے. تو اس لیے وہ لوگ اپنے یعنی عقیدوں پر غور و فکر کریں, نظر ثانی کریں, جو مولا علی کو یہ کہتے ہیں کہ اوپر سے اور تھے, اندر سے اور تھے, معاذ اللہ منافقت کرتے تھے, تقیہ کرتے تھے, ابو بکر کے دل میں نمازیں پڑھتے تھے گھر آ کر برا کہتے تھے, عمر فاروق کی باتوں میں ہاں کرتے تھے گھر آ کر ان کے خلاف بولتے تھے, یہ کیا وہ کوئی اور مولا علی ہوں گے؟ میرے مولا علی جو ہیں من کنت مولا فہذا علی مولا, وہ جو مولا علی ہیں وہ کبھی کسی سے ڈر نہیں سکتے, وہ تو شیر خدا ہے, وہ تو شمشیر برہنہ ہے, ان کے ہاتھ میں حیدر ذوالفقار ہو ان کے ہاتھ میں تو کوئی وہ ڈر جائیں, یہ کیا یہ اہل بیت کی گستاخیاں کرتے ہیں. تو اس لیے معلوم ہوا کہ رب کہتا ہے جو میری باتیں پوچھانے والے ہیں وہ کسی سے نہیں ڈرتے, وہ مجھ سے ڈرتے ہیں. ولا یخشون احدا الا اللہ, وہ صرف اللہ سے ڈرتے ہیں. وکفا باللہ حسیبا, اور اللہ جل مجد الکریم ہی کافی ہے, اللہ ہی کافی ہے ان کا حساب لینے والا. اللہ جل مجد الکریم کے ہوتے ہوئے وہ کسی سے کیوں ڈریں گے؟ تو اس لیے چونکہ آگے کی آیت کریمہ رکوع میں رہتی تو ہے لیکن بہت ہی عظیم, ساری عظیم ہیں لیکن یہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان و عظمت اور خاتم النبیین ہونے میں ہے, کیونکہ آج کل مرزیت بھی بڑا شور مچا رہی ہے. تو اس لیے اس آیت کریمہ کو میں کل پر چھوڑتا ہوں تاکہ کل اس کا ذرا تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر روشنی ڈالی جائے. تو یہ آیت کریمہ جو ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما, یہ انشاءاللہ العزیز اس پر درس دیا جائے گا. وما علی الا البلاغ المبین, انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح ایک ناشیف ہوگی اور اس کے بعد انشاءاللہ سوال و جواب کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوگا. تو تشریف لاتے ہیں ہمارے یمن حضرات, تو ان کے وہ کسی کو نعت کے لیے کہیں یا کوئی نعت خوان ہیں تو وہ تشریف لائیں, اس کے بعد انشاءاللہ پھر سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.